Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 maja, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wiadomo, jak będzie wyglądał skład komisji weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji. Ustaliły go kluby sejmowe. 4 miejsca w komisji otrzyma większość rządząca, natomiast pozostałe 4 zostaną rozdysponowane w równym stopniu pomiędzy pozostałe kluby. Franciszek wyrusza po południu do Fatimy. Podróż ma związek ze stuleciem objawień. Prezes Związku Piłki Ręcznej przyjął demisję trenera reprezentacji Tałanta Dujszebajewa. 4 przedstawiciele PiS-u oraz po jednym z pozostałych klubów sejmowych. Kluby porozumiały się w sprawie składu komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Poinformował o tym Mirosław Suchoń z Nowoczesnej po rozmowie z szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim. Wczoraj ustaliliśmy to u marszałka Terleckiego. Podział będzie następujący. 4 miejsca w komisji otrzyma większość rządząca, natomiast pozostałe 4 zostaną rozdysponowane sprawiedliwie w równym stopniu pomiędzy pozostałe kluby parlamentarne. To znaczy, że zarówno Platforma Obywatelska, jak i klub Kukiz, klub Nowoczesna i klub PSL będą miały po jednym przedstawicielu tej komisji. Czas na zgłaszanie kandydatów do komisji kluby mają do 19 maja. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zapowiada walkę o jawność reprywatyzacji w Warszawie i ukaranie osób, które stoją za nadużyciami przy zwrocie stołecznych nieruchomości. Wczoraj CBA zatrzymało kolejne osoby, które mają związek z przekazaniem miejskiego majątku w prywatne ręce. Stowarzyszenie poinformowało, że władze Warszawy zgodziły się na publikację zwrotów w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak mówi Karolina Rybska ze stowarzyszenie walczyło o to od dawna. Złożyliśmy w tej sprawie około 2000 wniosków w ramach trybu dostępu do informacji publicznej. Otrzymaliśmy pierwsze odpowiedzi od miasta. Z odpowiedzi miasta wynika po pierwsze, że miasto zgadza się z tym, że my jako stowarzyszenie jesteśmy uprawnieni do domagania się tych decyzji. Po drugie, miasto deklaruje, że faktycznie te decyzje zostaną ujawnione, co bardzo nas cieszy. Po trzecie, miasto zaproponowało formę ujawnienia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wczoraj w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji zatrzymano 8 osób, m.in. adwokatów i rzeczoznawców. Polska stała się krajem, na który chińskie władze zwracają coraz większą uwagę. Tak mówiła w Pekinie premier Beata Szydło i wyjaśniała dlaczego. Polska jest postrzegana tutaj jako brama, która może prowadzić do współpracy z Unią Europejską i jest to dostrzegane. Potwierdzało się to również w mojej rozmowie z przedstawicielami biznesu. Szefowa rządu gości z wizytą w Pekinie. Weźmie tam udział w forum Pasa i Szlaku, czyli państw leżących wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. W spotkaniu w Pekinie biorą udział przywódcy około 30 państw. Papież Franciszek leci po południu do portugalskiej Fatimy. Podróż nie ma charakteru wizyty państwowej, jest związana ze stuleciem objawień. To wymowne, że papież jedzie do Fatimy, mimo że ma zastrzeżenia wobec objawień, mówi ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, dziekan Wydziału Teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Papież Franciszek mówił o tym, żeby nie przesadzać, żeby nie biegać za tymi różnymi objawieniami to tu, to tam, że mamy Ewangelię, tego trzeba się trzymać. Bo rzeczywiście przy okazji objawień maryjnych grożą różnego rodzaju przegięcia. Ale również Franciszek pomimo tych zastrzeżeń jedzie do Fatimy. Sądzę, że papież Franciszek też widzi, że to przesłanie jest aktualne dla współczesnego człowieka. Przed Franciszkiem Fatima odwiedziło 3 jego poprzedników, Paweł VI, trzykrotnie Jan Paweł II i Benedykt XVI. Nawet o 1/3 mogą być droższe w tym roku warzywa i owoce. To z powodu zimnej wiosny. Zmarzły czereśnie, grusze i jabłonie. Kamil Nieradka. W ubiegłym roku za kilogram czereśni trzeba było zapłacić około 15 zł. Tego lata trzeba będzie wyciągnąć z portfela nawet powyżej 20 zł, mówi Zbigniew Szczuplak z gospodarstwa rolnego w Warzymicach. Mróz zrobił swoje, proszę mi wierzyć. Ja jeszcze w tym roku nie widziałem pszczoły, która oblatuje kwiaty. Wyższe ceny i odszkodowania od państwa nie rekompensują im strat w plonach, mówi Marek Gardygajło z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Straty na niektórych plantacjach drzew i krzewów owocowych mogą wynosić nawet do 90%. Dodatkowo gorszej jakości owoce czy warzywa trudniej jest przeznaczyć na eksport, dodaje sadownik Zbigniew Szczuplak. Na jabłkach, na gruszkach powstają takie, nazwijmy to, myszki, czyli takie szare naloty i to niestety już nie jest pierwszy gatunek. Kupujemy przede wszystkim warzywa i owoce oczami. Dodajmy, że wojewodowie w całym kraju powołują komisję do szacowania szkód w rolnictwie. A straty w uprawach już szacowane są na ponad 4 miliony złotych. Zgodnie z zapowiedzią selekcjoner reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych rezygnuje. Tałant Dujszebajew złożył dymisję, a prezes Związku Piłki Ręcznej ją przyjął. Dujszebajew prowadził biało-czerwonych od lutego 2016 roku. Kilka miesięcy później wywalczył z naszą drużyną narodową 4. miejsce na igrzyskach w Rio de Janeiro. To był serwis Trójki.

tym się zajmujemy jako księża. Tak, myślę, że Kościół potrzebuje dobrego PR-u, bo nie zawsze jest to wszystko dobrze zrobione. Tak, mogłoby być lepiej. Takim przykładem braku dobrego PR-u był taki moment, kiedy jedna z lewicowych partii, przygotowując się do wyborów, próbowała zbudować elektorat na szkalowaniu Kościoła. Ja czekałem, kto zacznie bronić Kościoła. Wydaje mi się, że są do tego wyznaczone instytucje. No nie było nikogo. Wtedy napisałem takie swoje CV, że chcę być szefem polskiej lewicy. To się obiło w mediach. Prowokacja. Prowokacja. No jakby pokazałem, że właściwie mam takie podejście, że cały czas staram się pomagać ludziom. Mam dobre kwalifikacje w pracy z mediami i jeszcze umiem zarządzać. Idealnie się nadaje, a wtedy wybierano szefa polskiej lewicy. No od tej pory nie pamiętam, żeby aż było takie duże wykorzystanie komunikacji antykościelnej w polityce przedwyborczej, co uważam, że jest takim żerowaniem na stereotypach. Dobrze, że ksiądz wspomniał o tej sytuacji, pewnej prowokacji wobec lewicy, która się próbowała w jakiś sposób określić w kontrze do Kościoła, bo dziś mamy sytuację zgoła odwrotną. Mamy władzę, która się szalenie blisko sytuuje Kościoła i to wykorzystuje przy lansowaniu swojej pozycji. Tak, no generalnie ja się dystansuję od samej polityki, natomiast lubię zajmować się prawdą. Drodzy Państwo, no wyobraźcie sobie, że odprawiam mszę świętą i patrzę się, ty jesteś z takiej partii, ty jesteś z takiej. Ja jestem księdzem dla wszystkich. I trudno, żebym traktował inaczej ludzi, którzy są z różnych partii politycznych. Mam dość duże duszpasterstwo, około 250 osób. Ja nie mam pojęcia, jakie ci ludzie mają poglądy polityczne. W ogóle czemu miałbym się tym zajmować? I raczej ja mam taką postawę, żeby ludzi łączyć. Jeżeli wchodzę w obszar polityki, to raczej z poziomu metapolitycznego, czyli żeby przemyśleć, co jest dobre dla ludzi. Na przykład istnieje mądra pomoc i głupia pomoc. Głupia pomoc polega na tym, że czym więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Wydaje mi się, że nasze państwo ciągle pielęgnuje głupią pomoc w wielu miejscach. W wyniku tego istnieją takie enklawy biedy, ludzi, którzy nauczyli się żyć z tego, że wyglądają na biednych. I powinniśmy cały czas reformować systemy pomocowe. A nie utrzymywać taką sytuację. To jest jakby jeden z wielu takich elementów, który jest ważny. Ja też uważam, że w naszym kraju bardzo brakuje takiej debaty na temat etosu polskości, czyli na jakich wartościach powinniśmy budować nasz kraj. Na przykład dla mnie takim elementem tego etosu jest uczciwa praca, że do sukcesu dochodzimy przez uczciwą pracę, a nie przez oszukiwanie. Albo życzliwość, czyli że jeżeli ktoś wygra, to mnie to cieszy i liczę na to, że jak ja wygram, to kogoś to będzie cieszyło. Cieszę się, że ksiądz mówi o wartościach, bo ja też zdecydowanie uważam, że za mało o tym się w ogóle mówi i między innymi w Godzinie Prawdy staram się, żeby wartości były istotnym przekazem i jestem przekonany, że dzisiaj to nam się także uda. No właśnie chcę powiedzieć, że mnie tego brakuje i nawet jeżeli wchodziłem na poziom metapolityczny właśnie w tego typu dyskusjach, to często próbowano mnie sprowadzać o poziom niżej, czyli do polityki, która zawsze jest jednak, często za wszelką cenę, no jest koniecznym elementem życia, no to nie ma co z tym dyskutować. No ale wartości. Spotykamy się dzisiaj w ważnym dla księdza dniu, bo to już jutro walka bokserska. Ksiądz jest znany z najróżniejszych happeningów, o tym mówiliśmy przed chwilą, ale co to za pomysł? Stanie ksiądz do walki w ringu z Andrzejem Supronem. No tak, no przyszedł do mnie Julek, organizator gali Białych Kołnierzyków. Julian Szumowski. Tak, i mówi, że była taka gala w Warszawie poświęcona Szlachetnej Paczce. Ja mówię, że no chyba nie, bo jestem na etapie rehabilitacji, no ale potem jednak przemyślałem to, męska duma mnie zaczęła zżerać. I od blisko 2 miesięcy usiłuję trenować boks. Zupełnie nowa rzecz w moim życiu. No, ale mam dopiero 54 lata, więc uczenie się nowego sportu to jest w tym wieku, to jest idealne. Od razu wyjaśnijmy słuchaczom, że chodzi o taką galę charytatywną, gdzie dziwni ludzie stają w ringu, ale idea jest taka, żeby zebrać pieniądze na określony cel. Ja bym to inaczej zdefiniował. Mianowicie? Bo gala Białych Kołnierzyków powstała na Wysokach Brytyjskich. No i generalnie chodzi o to, że są już ludzie, którzy są bogaci i często te pieniądze zdobywałem na dużej adrenalinie, na ryzyku. I potem potrzebują mieć więcej adrenaliny, a już mają pieniądze, więc idą do ringu nawalają się, a przy okazji mają dobry cel, więc jeszcze to uświęca ich święta adrenaliny, więc czuję się częścią tego wydarzenia. A ksiądz ma takie poczucie, że należy właśnie do tej klasy ludzi bogatych? No mnie samego pieniądze nie kręcą, natomiast ja mam takie przemyślenie życiowe, że Trzeba tak pracować nad sobą, żeby dla innych to, co ja umiem, to kim jestem, stanowiło wartość, za którą chcą zapłacić. Więc ja jestem już w tej kategorii ludzi, którą inni są gotowi płacić za to, że coś robię. I to jest w ogóle coś, czego bym chciał nauczyć Polaków. Większość Polaków chce zarabiać pieniądze, ale to nikogo nie interesuje, a należy zastanawiać się nad tym, co ja mogę innemu zaoferować, co dla niego jest ważne, żeby on zapłacił. Czyli jakby tak naprawdę biznes zaczyna się z postawy miłości, bo miłość polega na tym, że zastanawiam się, jakie ktoś ma potrzeby i chcę na nie odpowiedzieć. Aha, to takie myślenie, czyli myślę o potrzebie innego człowieka. Tak, ale to jest generalnie XXI wiek, zbudowany jest jednak na tym, że wytwarza się produkty na przedłużeniu odkrytych pragnień i potrzeb, a nie tylko co ktoś wymyśli. Jeżeli nauczymy kogoś myślenia przez cudze potrzeby, to na pewno będzie umiał zarabiać. A czym bardziej człowiek jest egoistyczny, czym bardziej zamknięty w swoim świecie, no to tym trudniej ma zdobyć środki na utrzymanie. No nawet jak idę szukać pracy, to pracodawcy nie interesuje to, ile chce zarabiać, tylko czy on ze mną będzie chciał spędzać czas, tak? Czy ja dla niego zrobię coś takiego, za co mi będzie chciał zapłacić. To jest po prostu prosta rzecz. No w niektórych zawodach to jest oczywiste. Nauczyciel musi myśleć o uczniu. W każdym zawodzie. Lekarz musi myśleć o pacjencie, żeby mu zaoferować coś najlepszego. Ale jeżeli ktoś produkuje śrubki, a te śrubki są nikomu niepotrzebne, to też nie utrzyma zakładu. To dotyczy wszystkiego. No dobrze, a bankowcy? Przecież oni żyją z tego, można powiedzieć, z lichwy. Pożyczają z określoną sumę, by dostać z powrotem nieco więcej. No jest rynek, na którym różne banki funkcjonują, no i są ludzkie potrzeby. Ludzie potrzebują kredytu, potrzebują oszczędzać, potrzebują zarządzać tymi pieniędzmi, no to są jakieś konkretne potrzeby, no i na te potrzeby bank odpowiada. A to, że w różnych miejscach, w biznesie, w tym w bankach pojawia się nagle egoizm czy chciwość, no tak jest po prostu, taką mamy naturę, no. Jak mówi Jezus, posyłam was jak owce między wilki, tak? Czyli ktoś, kto zna Ewangelię, wie, że na świecie są źli ludzie i nie jest naiwny, że wszystko będzie dobrze. Podoba mi się takie określenie, którego ksiądz użył w jednym z wywiadów, że Polska jest takim katomarksistowskim tworem. Połączenie pewnych absurdalnych idei komunistycznych z takim źle pojmowanym katolicyzmem, że Jezus nie lubił bogactwa. Tak, znaczy ja powiedział nie, że Polska, tylko Polacy mają sobie często katomarksizm, no bo Jezus mówił, że trzeba pomagać ubogim, a Marks, że należy nienawidzić bogatych. No i to się zbiło w jedną ideologię, która ma charakter religii, czyli z nią się nie dyskutuje, tylko ludzie uważają, że mają rację, że tak należy rzeczywistość opisywać. Co więcej, powiem, że ja też byłem tym zainfekowany i na przykład jak się nawracałem w czasie moich studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej, to jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, no to postanowiłem ograniczyć swoje potrzeby właśnie, żeby nie iść za pieniędzmi. Zacząłem pościć, spałem na podłodze, gardziłem pieniędzmi, tak? I wydawało mi się, że to takie bardzo ewangeliczne. I przez całe lata musiałem zdejmować ze swojego umysłu klapki, żeby przeczytać Ewangelię taką, jaka ona jest, czyli co tak naprawdę mówi o pieniądzach. A Ewangelia mówi o pieniądzach, tak jak w przypowieści o talentach. Gospodarz, czyli Bóg, mówi do tego, który pomnożył 5 talentów. 5 talentów to jest 5 × 34 kg złota. To jest w ogóle duży biznes, 100% zwrotu z kapitału, duży biznes, że sługo dobry i wierny, w drobnej rzeczy byłeś wierny, on wielkim się postawię. Czyli 5 × 34 kg złota to dla Boga drobna rzecz. No to rozumiemy, no co to dla niego tam dostworzyć sobie złota. To jest drobna rzecz, ale na tych pieniądzach człowiek się trenuje, bo po pierwsze pokazuje, że jest uczciwy, że jest odporny na pokusy, a po drugie, że jest sprawczy. Jest przeznaczony do naprawdę wielkich wyzwań, czyli może obejmować odpowiedzialności w Królestwie Niebieskim. Zresztą dobrze tę przypowieść rozumieli pierwsi chrześcijanie, bo biskup, mąż jednej żony, który dorobił się, który ma majątek, już pokazał, że jest uczciwy i skuteczny i wtedy mógł być biskupem. Więc na pieniądzach należy się trenować. Ewangelia tylko tyle mówi o pieniądzach. Na pieniądzach należy trenować odporność na pokusy i skuteczność. I to są pieniądze w świetle Ewangelii. Nic tam więcej nie ma. Pieniądze są zwykłe. Czyli nie ma takiego przekazu, że bogacenie się jest czymś niedobrym. Nie. Bogacenie nie jest niedobre. W ogóle nie ma znaczenia. No, Nikodem, przyjaciel Jezusa, był bogaty. Józef z Arymatei, który podarował mu grób, był bogaty. Zuzanna, żona Chuzy, która usługiwała ze swojego mienia, była bogata. No, to było masę bogatych ludzi, których Jezus w ogóle się nie czepiał. Natomiast w bogactwie jest pokusa, jeżeli mogę to zdefiniować, to jest taka pokusa, która polega na tym, że człowiek widzi swoją wartość w tym, co posiada, a nie w tym, kim jest. Czy na przykład ktoś ma 1 000 000 złotych i myśli, że jest lepszy. Ktoś ma tytuł profesora i myśli, że jest lepszy. Ktoś ma tytuł księdza i myśli, że jest lepszy. I to jest właśnie ten bogaty, który z trudnością przejdzie przez ucho igielne, bo Bóg nie pyta się, ile masz, tylko czy jesteś fajny. Bóg dobiera sobie dobrze znajomych na wieczność i nie przez to, ile ktoś ma. No bo to, co mam, to nagle spadnie ze mnie i zostanę tylko ze swoją duszą tym, kim jestem. A co z dzieleniem się? Czy ten bogaty nie powinien się podzielić swoim bogactwem? Bo też jest takie myślenie, stąd się wzięły rewolucje, prawda? Pewna grupa ludzi mówiła, dość tego. Oni mają wszystko, my nie mamy nic. Jest pojęcie sprawiedliwości społecznej. No, ciężkie pojęcie sprawiedliwości społecznej, bo kto miałby ustanawiać jej normy? No, bo ten, kto ustanawia, ma władzę, tak naprawdę. Mówię, tobie wezmę, tobie dam. Same rewolucje, ja też dużo o tym myślałem, dużo pisałem, biorą się z tego, że następuje pewna nierównowaga społeczna i pojawia się, ci, którzy posiadają, jakby barykadują się, oddzielają się od tych, którzy nie mają i rośnie tak zwany gniew. Tak, społeczny. Gniew społeczny, tak? I ten gniew, jeżeli się kumuluje, to następuje pewien rodzaj przełomu. I spadają gniew głowy. Gniew jest gniewem. Rewolucjoniści specjalizują się w wytwarzaniu gniewu, a ci, którzy są zamożni, są głupcami, że do sytuacji gniewu doprowadzają. Dlatego wielkim odkryciem XX wieku była tak zwana klasa średnia, że okazało się, że czym więcej ludzi jest zamożnych, tym ogrodzenia są niższe, bezpieczniej się żyje i łatwiej zarabiać większe pieniądze. Ale przez lata to nie było oczywiste dla wielu ludzi. I oddzielali się bogaci od biednych. To jest jakaś wielka głupota. Dlatego odpowiedzią na biedę w XXI wieku obecnie w naszym kraju jest to, że więcej osób powinno dobrze zarabiać. Ale mam do księdza dość prowokacyjne pytanie. Gdyby ksiądz się znalazł właśnie w takiej sytuacji rewolucji, to ksiądz by bardziej stanął po stronie tych bogatych, czy tych biednych, którzy domagają się rewolucji? Znaczy, ja jestem w takiej sytuacji, tylko że ja z natury nie zajmuję się polityką i nie zmierzam po władzę polityczną. To, czym ja się zajmuję, to zmieniam ludzi od środka. Uczę biednych, jak to się robi, żeby pomagać. Uczę bogatych, jak to się robi, żeby mieć duszę i widzieć też nie tylko swoje interesy, tylko innych ludzi. No to jest wygodna sytuacja, ale księdza by zmiotła wtedy z barykady jedna i druga strona. Nie, bo ksiądz tak naprawdę nie jest po żadnej stronie. No ja jestem po stronie człowieka, dlatego tytuł tej walki to jest walka o ludzi, że ja się zajmuję tym, żeby wydobywać z ludzi to, co mam w sobie najpiękniejszego. W 2005 albo 2006 roku byłem na takim panelu dotyczącym odpowiedzialnego biznesu. To był taki okrutny czas w naszym kraju, kiedy ci, którzy dorobili się, patrzyli z pogardą na tych, którzy sobie nie poradzili w życiu. I byłem na spotkaniu z przedstawicieli największych firm, które miały już programy społeczne. I na pewnym momencie mówię, drodzy państwo, ale gdyby nie moja praca, to domy, w których wy mieszkacie, musiałyby mieć dużo wyższe ogrodzenia i druty kolczaste. Strasznie zostałem zrypany, że tak powiem, ponieważ oni mieli pieniądze i wydawało mi się, że mogą mnie, biedaka, no bo utożsamiany byłem cały czas z biedakami, skoro się nimi zajmowałem, z góry potraktować. Na szczęście te bariery cały czas są burzone. Jeszcze część ludzi ma taką postawę, że mam więcej, jestem w ogóle lepszy, mądrzejszy, mogę cię poniżyć. Natomiast ja przeprowadzam taką cichą rewolucję, czyli to się tak wydaje tylko, ale ten jeden czy drugi człowiek, który nagle się obudzi, umie się utrzymać przy życiu, jakby on wprowadza zmianę społeczną, potem do niego się dołączają następni. Na przykład mamy taki projekt Akademia Przyszłości, gdzie najgorsi uczniowie w szkole dostają opiekę tutorów, naszych wolontariuszy, w ogóle cały taki system motywatoru zmiany, system do tego, żeby te dzieci się otworzyły na zmianę. I to są w ogóle magiczne przemiany z chłopaka, który był najgorszym uczniem, w czwartej klasie, w piątej z przewodniczącym szkoły. No po prostu niesamowite, ale to są pojedyncze przypadki, ale ja jestem hurtownikiem zaangażowania społecznego, czyli my, Akademia na przykład ma 2300 dzieci, tak? Szlachetna Paczka ma 12 tysięcy wolontariuszy. Mamy 20 tysięcy rodzin. No jakby my tu multiplikujemy w różnych miejscach w kraju i to cały czas ta rewolucja rośnie. To jest już inżynieria społeczna. Brawo. Proszę księdza, to za chwilę troszkę się przyjrzymy, jak to było z księdzem, jeśli chodzi o decyzję o tym, żeby wybrać seminarium. Zagrajmy pierwszą piosenkę, ona się ładnie wpisuje w to, o czym przed chwilą mówiliśmy, no bo róbmy swoje. Tak, Wojciech Młynarski, a ja pozdrawiam też Agatę Młynarską. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów, oto przecieki z samej góry mam,

Jest różnica, prawda? Jest. To jest jakaś głupota, że jak ktoś bliski mnie prosi, to ja się zgodzę, czyli on idzie na dno, topi się i pociągnie mnie, żebym razem z nim się utopił. Pokaż biznesplan, że jeżeli dam ci pieniądze, to ty je dobrze wykorzystasz i mam szansę na zwrot. To jest takie straszne uwikłanie w naszym kraju, że pieniądze są w takim otoczce jakichś ideologii, strasznych ideologii, a w Stanach, przynajmniej w gronie moich przyjaciół, pieniądze są zwykłe. No, dla mnie też po prostu pieniądze są. Trzeba je zarabiać, trzeba je wydawać, są zwykłe. Jak to było z tym powołaniem u księdza? Bo przecież początek nic nie wskazywał na to, że ksiądz idzie w kierunku habitu. Jako sutanny, młody chłopak. Sutanny. Sutanny, przepraszam. To jako znaczy... młody chłopak najpierw było liceum i to technikum, nie liceum. Technikum. Od początku wyraźny profil na przedmioty matematyczno-fizyczne, bo później jest studia na AGH. No, prapoczątkiem mojej zmiany jest to, że jak miałem te 15-16 lat, zaczynałem szkołę średnią, to chyba musiałbym być mi źle, bo bardzo chciałem znaleźć szczęście, ale założyłem, że będę się kierował prawdą. I zacząłem w ogóle sprawdzać różne rzeczy w życiu, czy dają mi szczęście. Na przykład poszedłem na imprezę, było fajnie, ale po imprezie było niefajnie, więc doszedłem do wniosku, że imprezy nie dają mi szczęścia, bo to jest tylko chwilowa przyjemność. Dla mnie przyjemność rodzi się z kacem, czyli jest fajnie, ale potem znowu jest niefajnie. No tak jak jestem głodny, zjem, jest fajnie, a potem znowu będę głodny. I metodą prób i błędów, szukając szczęścia, trafiałem ciągle na przyjemności. I w wieku 20 lat, pamiętam po jakimś tam spotkaniu, wracam późną nocą, około północy, taka kapliczka przydrożna i staję przy niej, taka jesień, mocny wiatr. Ja mówię, Boże, jeszcze tylko ty mi zostałeś na mojej drodze do szczęścia. Może w tobie jest szczęście. Też ciekawe, że wcześniej nigdy nie wpadłem na to, żeby szukać Bogu, odpowiedzi na moje. No i potem od tego zaczęło się moje nawrócenie. Szczęście się okazało, że przyszło wtedy, kiedy zacząłem pomagać takiej starszej pani Ani z ulicy Grodzkiej, kiedy po raz pierwszy zrobiłem coś dla kogoś bezinteresownie, bo szukając szczęścia, chciałem, żeby ktoś mi dał szczęście. A dla pani Ani wykonywałem te usługi, tam sprzątałem u niej w mieszkaniu, paliłem w piecu i ona trochę nie mogła mi się zrewanżować. I wtedy odkryłem tę zasadę Jezusa. Więcej szczęścia jest w dawaniu, jeżeli w braniu. Właśnie, że kiedy zacząłem się dzielić, znalazło się szczęście. Ale już byłem też na drodze nawracania się. A, bo wcześniej ksiądz nie miał do czynienia z kościołem. Nie, byłem religijną osobą, ale taką tradycyjnie religijną. No, jakby chodziłem na rekolekcje, chodziłem do kościoła, ale mi się nigdy nie kojarzyło, że z religią może być związane szczęście. To raczej było zestaw obowiązków w całej takiej gorliwości. No tak, wyniesiony z wychowania, z kultury. Nie, nawet trudno mi kogoś o to oskarżyć. Po prostu ja tak to interpretowałem, tak? Ja w ogóle się nawróciłem, jak miałem wtedy 20 lat na pierwszym roku studiów. Przeżyłem to jako prawdziwy neofita, czyli miałem wszystkie oznaki osoby zakochanej, tylko nie było widać tego, w kim się zakochałem. Rozszerzone źrenice, nadmiar energii, to wszyscy moi znajomi patrzyli się na mnie jak na wariata. No i zacząłem się modlić i zaczęły się rozmowy z Bogiem, co mam dalej robić. Miałem takie w ogóle trzy warianty, że mogę założyć rodzinę, mogę być wolontariuszem, celibatariuszem albo księdzem. Oczywiście najbardziej chciałem się założyć rodzinę, ale już wtedy wiedziałem, że w emocjach mam różne kolejne i zacząłem sprawdzać, czy rzeczywiście ludzie, którzy są w rodzinach, są tacy szczęśliwi. No i sobie posprawdzałem, że no nie jest różowo. Grząski grunt. Że nie jest różowo. Księża też trochę mają fajnie, trochę niefajnie. W każdym razie uwolniłem się od tych uwarunkowań zewnętrznych, co mi się chce, co nie, co wszyscy robią. No i w takiej już klarownej rozmowie w połowie trzeciego roku studiów na AGH odbyła się kluczowa rozmowa z Bogiem, który mówi, a może byś został księdzem. No i jakoś mówię, no czemu nie? To w ogóle, co mówię w taki sposób, jest prawdą. Ja mam takie poczucie, że moje powołanie to jest dialog cały czas i że to była jego decyzja i moja. No i jeszcze potem przemyślałem sobie, że powinien skończyć studia na GH normalnie i po studiach dopiero poszedłem do seminarium, systematycznie zmieniając tam styl życia, czyli już wcześniej się w ogóle modliłem, robiłem różne rzeczy na tym równolegle ze studiami na GH, ale na przykład na piątym roku studiów na GH zacząłem studiować filozofię. To był taki stary model, że filozofię można studiować, jak się skończyło wcześniej jakieś inne studia, co uważam, że jest bardzo mądre. Moimi wykładowcami był ksiądz Tischner, ksiądz Życiński, ksiądz Heller, w ogóle... Ale chcę jeszcze dopytać o te rozmowy z Bogiem, bo to jest interesujące doświadczenie. Czy to wymagało jakichś określonych okoliczności? Jak wyglądała ta relacja? Bo ksiądz tak mówi, o, miałem rozmowę, dowiedziałem się, że mam zostać księdzem. Kiedy mówię rozmowa, to ja to odbieram jako rozmowę. Natomiast jakby to tak krótko powiedzieć, kiedy zaczynałem się już modlić, tak w ramach nawrócenia, to raczej polegało to na tym, że otwierałem się na Boga, mówiłem, Boże, Ty na pewno mnie kochasz, jestem na Ciebie otwarty. Ale potem zaraz pojawiało się milion moich własnych myśli. Z czasem zacząłem się uczyć tego, jak wyciszać się wewnętrznie, żeby moje własne myśli, emocje nie dominowały tego, co mam w środku. Następnym etapem było to, że zacząłem medytować, czyli czytałem Ewangelię i usiłowałem tworzyć postanowienia, na przykład, że jak przebaczać, to jak mogę to zastosować w życiu. Na przykład wydawało mi się, że przebaczać polega na tym, że ktoś mnie skrzywdzi, ja do niego podejdę, powiem: przebaczam ci. I tak robiłem, ale ludzie, którzy mnie krzywdzili, a ja mówiłem: przebaczam ci, dochodzili do wniosku, że mieli rację i mnie jeszcze bardziej dowalali. Więc nauczyłem się, że przebaczać to nie oznacza narzucać komuś swoje poczucie przebaczenia, tylko przepracowywać siebie, żeby nie mieć tego zranienia, no bo problem z przebaczeniem polega na tym, że ja mam ranę i jak ja ją jątrzę, to ona mnie dominuje, tak jak potrafi rana całych nas zaabsorbować. Tak. A jak ja ją wyleczę, to ja jestem wtedy spokojny. I z mojej perspektywy miejsca, w których rozmawiam z Bogiem, dotyczą sytuacji, które są nieoczywiste, czyli sam bym tego nie wymyślił, a jak to robię, to okazuje się, że to jednak działa. To mam takie dwa sposoby. Dlatego na przykład, jeżeli ja robię szlachetną paczkę i tam różni ludzie mówią o tym, że gratulują to tamto, siamto, no ja powiem: Bóg mi kazał robić szlachetną paczkę. Szlachetna paczka jest wyrazem najważniejszego przykazania chrześcijan, czyli przykazania miłości wzajemnej, bo nie chodzi o to, żeby ludzi kochać, bo każdy chce kochać. Chodzi o to, żeby tak kochać, że ten, kogo kocham, też potrafi kochać. Czyli tak jak rodzice kochają swoje dzieci, a wychowują nieskończonych egoistów. Trzeba kochać tak, żeby one też potrafiły kochać. I w paczce ja tak kocham bogatych, że oni kochają biednych. Ja, jak ktoś do mnie zamożny przychodzi i mówi: pomogłem księdzu, zrobiłem paczkę, ja mówię, że nie, to ja panu pomogłem zaangażować się w pomoc. A jak ktoś biedny przychodzi i mówi: dziękuję księdzu za pomoc, ja mówię, że ja nie pomogłem, że to tamten, ta osoba zamożna pomogła. Aha. Paczka, która mnie kosztuje, to jest najtrudniejszy projekt w ogóle w życiu, strasznie dużo mnie kosztuje wysiłku takiego, no, wyczerpania. No bo to jest mnóstwo roboty, no to jest... Paczka jest najtrudniejsza, ona jest trudna w wielu wymiarach, że to jednak konkretnie ludzie, biedni ludzie to nie są też aniołki, też mają dużo problemów, ale też zamożni to nie są aniołki. No. Ale połączyć tam jest przecież problem selekcji tych biednych. Tak, połączyć, ale tak naprawdę najważniejszy problem to jest potem, żeby sfinansować tą działalność, no bo to, że nagle milion ludzi wymienia się rzeczami, to wymaga sfinansowania. W Polsce ludzie uważają, że jedyna mądra pomoc to jest bezpośrednia, co jest takim średniowieczem, tak powiedziałbym szczerze. Znaczy świetnie, że pomagamy przez konkretne rzeczy w paczce, ale XXI wiek, no jak kiedyś ktoś chorował, szedł do znachora, dziś idziemy do sali operacyjnej. Raczej XXI wiek to jest pomoc przez organizacje pozarządowe, przez specjalistów, którzy się znają na pomaganiu, a nie, że ktoś czuje, jak ma pomagać. Wróćmy jeszcze do tego seminarium. Jak ksiądz trafił już po tej decyzji, po tej rozmowie z Bogiem decydującej, czy to był taki fragment księdza życia pozytywny? Ksiądz bardzo spotkał w seminarium to, na co ksiądz oczekiwał? Tak, w ogóle, jak sobie przypomnę seminarium, to było takie też niesamowite, bo uczyłem się do egzaminu, do seminarium, wtedy, kiedy przygotowałem się też do obrony pracy magisterskiej na AGH. Seminarium zaczyna się od rekolekcji trzydniowych. Ja, wolny człowiek, student w Krakowie, gdziekolwiek chciałem, to sobie chodziłem, robiłem cokolwiek, nagle trzy dni w jednym budynku. Tak mnie nosiło, że żeby się ogarnąć, to chodziłem po schodach tam i z powrotem i uprawiałem na tych schodach sport, robiłem sobie przysiady, skoki, no bo jako sportowiec, tak? Po prostu, żeby się zagospodarować. Nie umiał ksiądz sobie z tą energią poradzić. No tak, to był taki pierwszy raz w życiu właściwie takiego, ale ogólnie powiedziałbym, że mam takie dwa najbardziej takie istotne przyspieszenia w moim rozwoju. To jest pierwszy rok studiów na AGH, kiedy zetknąłem się z matematyką wyższą. To było tak pasjonujące wydarzenie ze świata abstrakcji. Niesamowite. Potrafiliśmy całymi nocami z moim ówczesnym przyjacielem dyskutować na temat różnych kwestii matematycznych. I w seminarium, gdzie ja przyjąłem, że jestem po to, żeby studiować i się rozwijać. I ja uważam, że no seminarium niesamowite w ogóle. To jest w ogóle niesamowite. Mało osób ma taką możliwość na pewnym etapie, żeby zająć się tylko i wyłącznie rozwojem intelektualnym i pracą nad sobą. Dla mnie to było duże przyspieszenie rozwoju. Rozumiem, że miał ksiądz szczęście, że trafił ksiądz na mądrych zwierzchników, bo często ksiądz miał duże oczekiwania. Już była filozofia gdzieś w głowie, już były ważne rozmowy z Bogiem, już było ukończone studia, a czasami zderzenie z takim seminarium może się okazać rozczarowujące. Mówię o takim poziomie intelektualnym. Nie, nie wiem, ja chyba to inaczej postrzegam. Znaczy, moim mistrzem jest ksiądz Edward Staniek, profesor patrologii, i on mi powiedział przed seminarium: siedź w kącie i się ucz. I ja w ogóle od lat już nie bazuję na tym, że co ktoś mi da, tylko co ja mogę dać z siebie. I ja w seminarium, myślę, że było w miarę dobrze, ale ja w seminarium jak główny akcent miałem na to, co ode mnie zależy. I jakby no, byłbym głupcem, gdybym uważał, że to, czy jestem szczęśliwy, czy się rozwijam, zależy od kogoś. To zależy tylko i wyłącznie ode mnie. I dlatego ta strategia takiej ciężkiej pracy nad sobą w seminarium uważam, że była bardzo owocna. A w ogóle było to śmieszne, no bo po tych 5 latach takich studiów na wysokim poziomie abstrakcji, jak zostałem święcony na księdza, jak mówiłem kazanie, to nikt prawie nic tego nie rozumiał. I ja przez pierwsze 2 lata po seminarium czytałem same bajki, żeby nauczyć się mówić prostym językiem, więc naczytałem się masę bajek. Próbowałem zrozumieć ich strukturę, sposób komunikacji, opowieści i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy zacząłem jakby mówić ludzkim językiem. No tak, w bajkach jest dość prosta sprawa rozróżnienia dobra i zła. Też jest proste zobrazowanie różnych problemów. No właśnie, tak, bajki są w porządku. I później szybko dość, po ukończeniu tego seminarium, po święceniach, ksiądz idzie w środowisko akademickie. Tak, tak, niecałe 2 lata po skończonym seminarium, nie wiem, czy mam się pochwalić, czy nie, no ale no, szybko awansowałem na diecezjalnego duszpasterza akademickiego u świętej Anny w Krakowie. Było to takie fajne doświadczenie, fajne i trudne, ponieważ, nie wiem, czy państwo pamiętacie, lata 80., szczególnie druga połowa, to w kościele ludzie w Polsce szukali wolności. Było masę młodych ludzi, to był taki rozkwit duszpasterz akademickich, jak nigdy w ogóle w historii. Ale początek lat 90. było takie wielkie odejście od organizowania się. Młodzi ludzie nie chcieli być w żadnych organizacjach, odreagowali PRL. I 95. rok ja właśnie odziedziczyłem duszpasterstwo, które miałem słownie jedną studentkę, a to jest centrum miasta, tam nie ma parafian. To było takie pierwsze wyzwanie, żeby nauczyć się pracy z młodymi ludźmi i żeby znaleźć drogę do współpracy z nimi. No fascynująca przygoda. Tak. Przybyło tych studentów z czasem? Tak, tak, tak. Śmieję się, że rywalizowaliśmy z dominikanami. Oni mieli cały klasztor, wielu ojców, ja byłem sam jeden, no i szliśmy ręka w rękę pod kątem ilości osób. Aczkolwiek powiem, no dużo wtedy, było 200 osób, to jest dużo. Ja też miałem takie wzorce jednego z wcześniejszych duszpasterzy, który wychował na przykład rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Pelczara, i zadawałem sobie pytanie, czy będąc duszpasterzem w takim miejscu, czy ja potrafię dać ludziom taki format ich rozwoju i życia, czy ja jestem osobą takiego formatu. To bardzo ciekawe doświadczenie, bo jednak, nie wiem, czy ludzie w Polsce wiedzą, ale Kraków jest bardzo specyficzny. To jest pewne taka też grono osób, szczególnie związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, które mają taki rys intelektualny, taki trochę taki arystokratyczny, nie wiem jak to powiedzieć, taki z mieszczaństwa arystokratyczne. No tak, to jest krakowski specyficzny styl. Tak, tak, który generalnie był ograniczający, teraz już to mnie w większości minęło, ale no ciekawe to było doświadczenie. Jestem do dzisiaj duszpasterzem akademickim, chociaż mniej czasu poświęcam studentom, ale lepiej ich wychowuję. A lepiej, tutaj mogę z państwem się podzielić takim doświadczeniem, polega na tym, że kiedyś wydawało mi się, że ja powinienem tym młodym ludziom dawać. Na przykład nigdy z nimi nie rozmawiałem o pieniądzach, zakładając, że mogą mieć z nimi problemy, że to jest dla nich temat trudny, i zdobywałem pieniądze, na przykład, żeby były darmowe kolacje przed spotkaniami wieczornymi, żeby ktoś, kto jest głodny, nie musiał w ogóle mówić o tym, że jest głodny, bo jakieś jedzenie zawsze było. No ale okazało się, że to niedobrze wpłynęło na tych ludzi, bo nauczyli się ode mnie brać, a nie dawać. I potem widziałem też, że część z nich miała taką trudność, żeby nauczyć się dzielić, i dzisiaj raczej moi studenci ode mnie otrzymują, ale też sami dają od samego początku, i w ogóle polecam takie wychowywanie dzieci. Musi być równowaga, że nigdy to nie jest tak, że ty się tylko ucz, bo to bardzo, bardzo demoralizuje, a potem trudno z takiego pseudokomfortu się uwolnić wielu młodym ludziom. Czyli nie tylko się ucz, ale także dawaj coś z siebie. Dawaj z siebie, tak. Ja ogólnie jestem bardzo wymagającym wychowawcą. I jak czasami przychodzą do mnie zdemoralizowani młodzi ludzie przez swoich rodziców, pamiętam jeden kiedyś mówi, nie, ksiądz mnie odwiezie. Daj spokój, nie jestem twoim ojcem, nie będę ci usługiwał. No ale no naprawdę, no a może bym pocieszył, a może tam, tu są wyzwania, trzeba to zrobić, tam to zrobić. No co za problem, żeby się sprawdzić. No jak ludzie się przebiją i raz to zrobią. W ogóle, jeżeli mogę, nie wiem, czy państwo wiecie, że istnieją dwa rodzaje przyjemności. Jedna polega na tym, że zjadam kremówkę i jest mi dobrze. A druga, że przebiegnę 10 kilometrów i na końcu wstrzykują się endorfiny do mózgu. Tyle tylko, że po zjedzeniu kremówki jest mi dobrze, ale potem generalnie będę gruby i będzie mi niedobrze. A jak przebiegnę 10 kilometrów, to mam zastrzyk endorfin i mam więcej siły, żeby znowu przebiec. I wielu rodziców funduje swoim dzieciom kremówki, a odbiera im przyjemności z wyzwań. Do mnie się przychodzi po wyzwania i te endorfiny potem strasznie tych ludzi nakręcają. Tak. Ale myślę, że jest tak, proszę księdza, że jest i czas na kremówkę, i czas na bieg. A kremówka jest niedobra. Dla księdza, ale są tacy, którzy lubią, prawda? Myślę, że ludzie mają prawo też do tego, żeby się bawić i cieszyć takimi doznaniami właśnie jak zjedzenie ciacha. Ale ja nie mam w ogóle potrzeby, żeby się komuś mieszać w jego życie. Niech jedzą kremówki ile chcą. Ja tylko mówię, że są dwa rodzaje przyjemności i tak naprawdę ta związana z wyzwaniami i rozwojem jest, po prostu daje ogromną satysfakcję życiową. Bo jednak jak ktoś je kremówki, a nie podejmuje wyzwań, to z czasem coraz bardziej czuje, że nie ma siły, że nie ma mięśni i zaczyna się bać. To jest bardzo destrukcyjne, brak ascezy i dbanie o swoją kondycję. To jest naprawdę destrukcyjne. I odwrotnie, że czym więcej podejmujemy wyzwań, to tym bardziej czujemy, że jak się pojawia jakaś sytuacja kryzysowa, sobie poradzę. W ogóle nie wiem, czy państwo wiecie, że jeden z takich największych oszustw w początku XX wieku było przeświadczenie, że panujemy już nad cyklami koniunktury gospodarczej, nie będzie kryzysu. To jest w ogóle oczywiście oszustwo. I kryzys roku 2007-2008 wynikał z tego, że ludziom się wydawało, że ta koniunktura nigdy się nie skończy, co jest absurdem. Dlatego w normalnym życiu trzeba zakładać, że kryzys będzie, a jak go nie ma, to jest akurat przypadek. Odwrotnie niż większość ludzi myśli, że że kryzys jest przypadkowy. Kryzysy po prostu zawsze są. Dlatego jak ktoś nie ćwiczy i potem przychodzi kryzys, to ma duży problem. Mhm. Ksiądz tak chodzi bardzo twardo po ziemi. Mieliśmy zagrać jeszcze jedną piosenkę, inżynier, zgoda. Mieliśmy zagrać jeszcze jedną piosenkę, ale powiem szczerze, szkoda mi czasu na piosenkę, bo chcę wykorzystać na maksimum to, o czym ksiądz nam mówi, bo to są fascynujące rzeczy. Jak ksiądz się znalazł w roli duszpasterza ludzi biznesu? No sam sobie to wymyśliłem, bo na pewnym etapie odkryłem, że istnieje taki duży problem w wielu polskich kościołach, że księża z natury są przyzwyczajeni mówić z góry, ja tobie maluczkiemu powiem, jak ty masz żyć. Ludzie biznesu świetnie sobie radzą w życiu i mówią, co ty będziesz mnie pouczał, sam sobie radzę. I bardzo dużo osób zaradnych niestety odeszło z kościoła, a ja nie mam takiej potrzeby, żeby kogoś pouczać, ja mogę inspirować. I ja nie mam poczucia, że nie mam duszpasterstwa ludzi biznesu, czyli środowiska, bo ludzie biznesu nie mają czasu na spotkania. Tak jak ja. Czyli na czym to duszpasterstwo polega? Na przykład, że robię szlachetną paczkę i ludzi zamożnych wkręcam w pomaganie. Na przykład wymyśliłem ekstremalną drogę krzyżową, 40 kilometrów w nocy, w skupieniu albo samotnie. I to jest idealne rozwiązanie dla ludzi biznesu, którzy już nie mają czasu w każdy piątek Wielkiego Postu iść na drogę krzyżową, ale mogą sobie zrobić kumulację jedną noc, na przykład przed Niedzielą Palmową. Piszę, wydałem książkę, to o czym mówię w wywiadach. Wszystko to jest skierowane nie do lokalnego środowiska, tylko do całej Polski i ludzi biznesu w całym kraju. Oswajam ich z innym sposobem rozumienia religii. Ja też powiem, że ja odkryłem w Ewangelii naprawdę taką religię, która robi różnicę. Jest fascynująca, ale takiej mnie nie uczono. Ja mówię tak, ile katolika w katoliku, że jak ktoś ma 5% poglądów katolickich, to jest w ogóle bardzo dobrze, ponieważ my w dużej mierze tę religię znamy w takiej wersji zakurzonej, że ktoś kiedyś powiedział, że powiedział, że powiedział, już nikt nie wie, jakie są źródła. Mhm. I potem jest to taki zbiór stereotypów. I na przykład najważniejsze przykazanie chrześcijan, przykazanie nowe daje wam, tak? Nie jesteśmy Żydami, nie przykazanie Starego Testamentu, tylko z Nowego Testamentu, no ale musiałem to odkrywać sam. Tak samo prawdę o przebaczeniu, o której tutaj mówiłem. Tak samo prawdę o pieniądzach. To ważne odkrycie na czym polegało jeszcze, gdyby ksiądz sprecyzował? To w Ewangelii, o którym ksiądz przed chwilą mówił. To są odkrycia dotyczące bardzo różnych rzeczy. Na przykład poznacie po owocach, tak? Czyli Ewangelia mówi, że nie po dobrych chęciach, że chciałbym zrobić coś dobrego, nie po dobrych uczynkach, czyli zrobiłem coś dobrego. Na przykład ktoś pomaga żebrakowi, kupuje mu zupę i uważa, że to jest dobry uczynek. A ja się pytam, jakie są tego owoce? A dobrowolce znaczy, że ktoś robi i mu wychodzi. Mhm. Czyli, że jest skuteczny w swoim działaniu. Tak, dlatego na przykład, jeżeli ja mówię, że ja nie mogę pomagać osobom, które są roszczeniowe, bo jak ja im pomogę, to one wtedy zamiast pracy oszukują i nie mają dobrych owoców, czyli będą potępione. I Ewangelia bardzo porządkuje rzeczywistość, tak? Że generalnie każdy sobie powinien sam radzić w życiu. Na przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, że w czasach Jezusa w ogóle było nie do pomyślenia, że ktoś mógł być na bezrobociu. Nie było takiej instytucji bezrobocia. No byłeś niepełnosprawny, no niewidomy na przykład, to ludzie ci pomagali, ale każdy, kto mógł pracować, po prostu pracował. Uzdrowienia, których dokonywał Jezus, nie prowadziły, że z choroby do bezrobocia, tylko prowadziły, że z choroby do utrzymania się przy życiu. W ogóle w Ewangelii nie ma w ogóle dyskusji na temat tego, czy ma być praca w życiu. To jest jakby nieme założenie, że każdy walczy o przetrwanie i że poznacie po owocach. No ale trzeba się było do tego przebijać przez lata. A jak ksiądz patrzy na świat, w którym na przykład dysproporcje między zarobkami są tak gigantyczne, że prezes jakiejś dużej korporacji zarabia kilkaset razy więcej niż pracownik tej korporacji? Odpowiem tak, że ja nauczę się tego, że nie oceniam ludzi i to, że są różni, mi nie przeszkadza. To, ile ktoś zarabia, też mi nie przeszkadza. Natomiast jeśli byśmy zadali pytanie, czy takie wynagrodzenia mają sens, ja się pytam, a kto płaci? No bo kto podjął taką decyzję? I nie wiem, czy państwo w ogóle wiecie. Zarząd korporacji. Są generalnie trzy różne źródła takich pieniędzy. Jeżeli ktoś ma swoją firmę, sam sobie płaci. No to jest jego wybór. Nikt u niego nie musi pracować. Wolny rynek też jest wolnym rynkiem pracowników. Drugi przypadek to są spółki akcyjne. I tak naprawdę ja rozumiem, że tu jest największy dramat, bo kryzys roku 2007-2008 polegał na tym, że prezesi, że szefowie tego typu firm uwolnili się od akcjonariuszy, zaczęli robić deale pod kątem swoich wynagrodzeń. No ale to jest system, nie jestem ja od tego, żeby powiedzieć, ile mają zarabiać. No i jeszcze są spółki Skarbu Państwa. Rozumiem, że wtedy politycy mówią, ile ktoś ma zarabiać. Dlaczego ja mam oceniać, czy to jest dużo, czy mało? Niech ocenia ten, kto płaci. No nie chciałbym żyć w kraju, w którym ocenia się, ten za dużo zarabia. Albo na przykład, czy ty możesz mieć taki samochód? A co mnie to obchodzi, jaki ktoś ma samochód? No tak, ale jestem powinno obchodzić wtedy, jeżeli ktoś ma bardzo drogi samochód, a zdobył ten samochód kosztem innych ludzi, na bazie jakiegoś oszustwa. Jeżeli jest złodziejem, to jest przestępcą. To już nie mówmy, że źle zarabia, tylko jest przestępcą. Rozróżnijmy te dwie rzeczy. Tak, rozróżnijmy te dwie rzeczy. No ale dlaczego nam miałoby przeszkadzać to, że ktoś ma dużo pieniędzy? No właśnie często mówię, czym się różnimy od Kalifornii? Że w Kalifornii jak ktoś zarabia dużo, to każdy chce być jego sąsiadem. Bo jak jesteś blisko tego, kto zarabia, to wciągnie cię na wyższą półkę. A u nas wydaje się, że to jest jakiś problem. No ale to w ogóle już się też zmienia. Nie ma jednej Polski. Są jeszcze Polacy, którzy myślą w kategoriach katomarksizmu. Jak ty masz lepiej, to mnie jest gorzej. Nie wiem, czy państwo wiecie w ogóle, takie myślenie jest w ogóle już takie strasznie starożytne, bo ono się wywodzi z kultury agralnej. My jesteśmy jednak krajem, gdzie większość ludzi się wychowywała na wsi, a w kulturze agralnej, jeżeli ty masz więcej ziemi, to ja mam mniej. Aha. I dlatego konflikty o miedzę, nie? A nie może być tak, że ty masz więcej, to mnie jest lepiej. Istniejemy jakby dwie epoki dalej przynajmniej. Już potem był przemysł, a teraz w ogóle są technologie i innowacje. Ale ta mentalność nadal funkcjonuje. No ale tu leczymy. Absolutnie. Super, bardzo się dobrze z księdzem rozmawia. Powoli zmierzamy do końca, bo jeszcze muszę zapytać, czy jutro ta walka w ringu z Andrzejem Supronem to będzie walka bokserska z prawdziwego zdarzenia, czy będziecie udawali? No, ja generalnie mam plany do jutra. Po 13 maja nie wiem, co ze mną będzie. Znając Andrzeja Suprona, on będzie pewnego rodzaju prowadził zabawną grę, ale może trafić księdza. Z tym boksem jest tak, że jak kiedyś go tam trafiłem, ja mówię, przepraszam cię, ja po prostu nie mam w sobie potrzeby bicia ludzi. Natomiast sam sport, boks, sam sport mnie fascynuje, jest czymś nowym w moim życiu, tak? Bo rower, pływanie, ja byłem kiedyś siatkarzem, ale to wszystko bez kontaktu sporty. Mhm. A tu jednak jest kontakt. Moi trenerzy są zafascynowani tym, że jestem szybki i mam dużą siłę w ręku i mnie nakręcają, żebym mocniej bił, a ja nie chcę. No ja chcę uprawiać sport. Cel się liczy. Prawda? Cel się liczy, czyli to ma być walka, która będzie interesująca dla publiczności, bo tam będą generowane pieniądze poprzez licytacje, poprzez darowizny, no to ważne. Ja nie wiem, jak ja to jestem w stanie powiedzieć, no nie umiem się zmusić do bicia się. No nie umiem, po prostu, to jak cały państwo by za mną zrobili, sport to jest rywalizacja, jest coś fascynującego. Czyli jak cios pójdzie w stronę księdza, to jednak ksiądz będzie chciał odpowiedzieć.